the radio station. Yo, hello, hello, party people, 7 fix, o nouă săptămână de Kiss Kiss in the mix. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Începem 40 de minute non-stop hits cu Livi și Mona, Sweet Love. La Kiss Kiss in the mix avem și Jeremiah cu 50 Cent, puțin mai încolo. Și tot puțin mai târziu, un super hit al momentului, Rihanna, We Found Love. 40 de minute non-stop hits. 0722 20 60 20, chiar în acest moment dăm startul SMS-urilor. La Kiss Kiss in the mix. Kiss FM. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the mix. Copacabana, here on

Salut, sunt Tara, iar tu asculti Missing You la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Calvin Harris, We Found Love, la Kiss Kiss in the Mix. Piesa la care oamenii urlă în club, asta... Da, în câteva clipe vom da startul de deschiderilor pe facebook.com/KissFM România. Ne aflăm mai departe în cele 40 de minute non-stop hits. Dar să vă spunem că astăzi băieții de la Voltage au fost în studioul Kiss FM, au stat și au povestit cu Kissomanii pe pagina noastră de Facebook. Iar mâine vă întâlniți cu Narcotic Sound și cu tot cu mama siterelor. Cred că o să fie mare aglomerație aici în studioul Kiss FM. Da, uite că unde e articolul? A fugit articolul, e mai în spate. În alte emisiuni pot să vină cu fetele lor. La noi în emisiune, de câte ori au fost doar ei. Deci cum se poate una ca asta? Bine, nu, mai găsesc articolul. O să ne spună că la mare, la Summer Kiss, au fost cu tot cu fete. Da, mâine Narcotic Sound la Kiss FM, la vedete face pe Facebook, invitați. Așadar, imediat dăm startul pe Facebook. Tot uitam, unde e articolul? Nu mai găsim articolul de pe site-ul Kiss FM. Da. Dăm startul dedicațiilor de pe facebook.com/KissFM România în vreo, nu știu, 15 secunde, cam așa, cât stați acolo pregătiți? 13, 10, 5, 6, da, ok. Când erau în secunde? Kiss FM, ascult doar hit-uri! Baby, you a rockstar. Dale, veterana, que tú sabes más de la cuenta. No te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale, muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Alright. You better like it. I like it. I Un pariolo llevándose en vuelo eterno lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló. Numele și orașul în care asculti Kiss FM și desigur un singur SMS e luat în calcul sau pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Apropo, că tot vă spuneam și de site-ul Kiss FM, avem o nouă campanie, se numește Portretul Robot al Românului Imperfect. Da, e un fel de joc, trebuie să faci tu acolo românul care îți place ție, să răspunzi la întrebările de acolo, să le bifezi, să combini niște trăsături și să-ți creezi propriul prototip, apoi să-ți pui creatura pe Facebook și să vezi ce premii o să ia, da? Da, ideea e să aduni cât mai multe like-uri, pentru că succesul se măsoară în like-uri și premii strânge cât mai multe like-uri așadar și poți să te numeri printre câștigători. Avem la bătaie pus așa un televizor LCD, avem o consolă PlayStation și un sistem home cinema. Foarte tare, bun! Hai să ne mutăm pe Facebook acum, avem și dedicațiuri de acolo. Da, avem foarte multe dedicații, o să luăm doar o parte dintre ele. Înainte, nu înainte să-i spunem la mulți ani Izabelei, duminica a fost ziua ei. Hai să... Hello, DJ Ango, Alex, vreau și eu să dedic piesa Never Be Alone de la Deepside DJs pentru mesajul pe care îl transmite.

M-am întors la dorința fanilor mei, am vrut să le fac încă o surpriză și am decis ca următoarea piesă să fie în limba română, cu toate că această piesă are și o variantă în limba engleză pentru extern. Pentru România am vrut să rămână strict în limba română și am observat că a fost foarte apreciat gestul meu, ceea ce mă bucură foarte mult. Foarte tare, vezi când vorbesc ca tipii, așa frumos, pentru extern, adică pentru teritoriile externe. Exact, sunt puși la punct, sunt în primul rând propriilor PR, ceea ce e foarte bine. Exact când ne gândeam dacă nu cumva o să te întorci la DJ Project, iată că scoți o piesă în limba română, da? Vezi, l-ai făcut să râdă pe Ali. Nu, el râde oricum. Noi râdem tot timpul aici în emisiune, deci nu e... Știu. Am auzit tot felul de interviuri cu tine, cu Giulia, cu... Da, ar fi trebuit să auziți și interviul în care eu am spus că nu mă întorc la DJ Project. Deci... Și o să vă spun și vouă în direct. Nu mă întorc la DJ Project. Eu mi-am scos un single nou, o piesă nouă și nu cred că are vreo rost să mă întorc într-un proiect vechi. Sunt încrezătoare în forțele proprii și mă așteaptă un viitor foarte luminos. Foarte tare. Uite, vezi cum evite să gândești așa pozitiv. Uite că tot vorbea Elena de viitor luminos. Piesa e lansată de o săptămână și 115.000 de view-uri pe YouTube. Da. Ce trebuie mai mult de atât? Exact. Să știi momentul... că mă simt foarte bine și abia aștept să văd câte vizualizări vă face și videoclipul pe care îl vom filma la începutul lunii decembrie. Abia aștept. Oh. Foarte tare. În momentul în care a apărut piesa și am primit-o de la Roton, am zis, da, uite, e frumos, e clar, nu se întoarce la DJ Project, are single nou solo. Zine despre piesă, cine a făcut-o, cine ai lucrat la ea? Păi, la piesa asta am lucrat cu Adi Cristescu. Mersi frumos, Adi, pentru această minunată piesă și versurile în limba engleză le-am compus eu, dar versurile în limba română le-a scris el și cred că am făcut o echipă foarte bună pentru acest single. Mesajul piesei e același în versiunea română și în versiunea pe engleză sau e un pic diferit? Mesajul piesei este același, este o piesă de dragoste cu, cum să zic, cu mesaj, nu, impropriu spus. Vorbim despre dragoste în ambele variante, că și în limba română și în limba engleză. Sunt piese de dragoste, sunt piese de bucurie, de fericire, de happiness și cred că lumea a înțeles destul de bine mesajul. Okay. Cum se numește piesa în engleză? Forever Mine se numește, o puteți găsi pe YouTube, a pus-o Rotonul pe canalul Roton și deja să știi că a făcut și ea vreo 20.000 de view-uri. Ușor, foarte bine, ok. Bun, hai să ascultăm piesa încă o dată. Și mai vreau să vă spun un singur lucru. Scuzați-mă că vă întrerup. Piesa în varianta engleză deja a început să fie difuzată la un radio din Franța, ceea ce mă bucură foarte mult. We're going international. Foarte tare, bravo, Eli. Hai să ascultăm piesa și apoi ne întoarcem cu tine în direct. Între timp, cei de pe Facebook să-și dea cu părerea pe facebook.com/KissFM România. Cea mai nouă piesă, Eli White, Sete de noi. Și trebuie să spunem despre varianta asta piesei că este un pic editată și modificată de noi. Da, adică am făcut noi un edit, nu ne puteam abține. I-am mai pus un refren la final, cum? Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Colega, mentir, nu pot să respir fără ca tu să Boy la Kiss Kiss in the Mix și ne întoarcem cu Ellie White live în studioul Kiss FM. Îmi place și varianta voastră. Da? Păi se cerea un refren la final, nu? Da, da, da, cred că da. Mai trebuia un refren, sună foarte bine. Oricum sună bine și fără el și cu el, pentru că piesa e foarte drăguță. Mulțumesc și frumos. Ușor de reținut și de memorat de cei care o ascultă. Și trebuie să spunem că încă din prima zi de când a fost lansată, când a apărut pe YouTube, deja ascultătorii ne-au cerut-o. Noi am luat-o de la Rotond, am difuzat-o. Toți ascultătorii erau în extaz. Asta este foarte bine, mă bucur foarte mult. Înseamnă că am realizat exact ce mi-am dorit. Da, și surpriza e, încă o dată îți spunem, e foarte tare faza cu piesa în limba română. Tu, care știm că înainte cântai în limba română și e așa o potrivire între timbrul vocii tale și limba română, nu? Așa? Exact asta mi s-a spus și am zis că atunci trebuie să țin puțin aminte de lucrul ăsta și tocmai de aia m-am și decis ca piesele din care vor fi lansate de acum încolo vor fi în limba română exclusiv, cu variantă în limba engleză. Foarte tare! Îți dorim multă baftă, așteptăm și videoclipul și nu înainte de final să spunem de... date de contact și să ne spui unde te găsește lumea în weekendul ăsta. Păi eu să vă spun atât, site-ul meu este în construcție, dar puteți intra pe elliewhite.com și acolo veți avea câteva pointere de unde puteți intra în Facebook, în Twitter, peste tot. Ne putem vedea pe Facebook și diseară vă aștept pe toți în Club Cinema din Sfântul Gheorghe. Oho, deci o să ne distrăm acolo împreună. Deci către casă, așa ușor. Exact, exact. Fac puțin tur, fac puțin drum până acolo, dar sâmbătă o să ne vedem acolo cu toată lumea. Ah, stai, sâmbătă sau de seară? Sâmbătă. Ah, nu știu ce mi s-a procăit de seară. Nu. Tu ești cozi în urmă. Da, nu, la noi e weekend tot timpul și din cauza asta nu mai știm aia exact bine, nu mai știm în ce zi ne aflăm. Bine, baftă maximă cu piesa nouă. Te pupăm. Mersi mult, va pupa și eu, papa. Te pupăm, Eli. Mai avem o piesă până reclame. Și am fost și Alexis Jordan. Got to love you. Kiss FM. Asculți doar hit-uri. Kiss in the mix cu DJ Young și Olic. Got to love ya, yeah, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, got to love ya, baby girl. Got to love ya, got to love ya, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a brown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause I'd do anything I could for you. For you, my only. See the girl. I'm gonna flip the script on you. And you don't even know me, cause I don't even wanna fight. I don't wanna fight, girl. I ain't even gonna fight it. Got to love you, got to love you. Yo, pare bine, ora 2 de Kiss Kiss in the Mix de astăzi. Kiss FM, ascult doar hit-uri. Începem alte 40 de minute non-stop hits cu Deep Central, Speed of Sound. Avem și Lucky Man Project, Pump It. Și la cererea voastră, Deep Side DJs, Never Be Alone. Startul SMS-urilor, delichisturilor 0722 20 60 20. Olix și DJ Young împreună cu voi. Kiss Kiss in a Mix. Hai să începem ora 2. Kiss FM. Asculți doar hituri. Oh, Olix. DJ Young. I like you. You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had just so found. We're living at the speed of sound.

piesa Ceria, Is It Love, și un remix foarte, foarte interesant, o variantă de club care sună bine. Cum îi spunem noi, Taragot remix, sau bine, original este Sahara remix. Ne aflăm în cele 40 de minute non-stop hits. Dacă să avem ascunși doar hituri, iar acum ne ocupăm de Dairy Kiss-uri. Hello de la Marcel din Călăraș pentru ai mei copii și soția mea, sunteți tari băieți, zice el. De la Mihaela pentru tatăl meu Iulian din Târgoviște cu mesajul spor la treabă, toate melodiile să fie pentru el. Salut băieți, sunt Ștefan din Călăraș pentru noua mea cucerire și pentru toate fetele din Rosetti, dacă se poate, tot mai sus. Sunteți number one, uite cum scrie number cu ă, da? E, frumos! Bună, mă numesc Marian, vreau și eu să fac o dedicație pentru nuții, pupici, dulci. Pupici dulce. Dani Temper, una mai veche avem chiar acum, Lime Kicker Remix pentru Written in the Stars. Guess Moga, tot mai sus. Și apoi Fabio Dalera și Alex Mica, Mic Corazon. Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Oh, written in the stars, a million miles away, a message to the man. Million.

piesă nouă, Mi Corazón, Fabio Dallera și Alex Mica. El este vocea din refrenul piesei Señorita. Mai nou are și el o piesă singur sau solo, cum se zice la noi în muzică. Solo! Hey! Solo! Avem o campanie nouă, Portretul Robot al Românului Imperfect. Intră pe kissfm.ro, acolo găsești concursul. Ai un chestionar, trebuie să răspunzi la toate cele 18 întrebări din chestionar și în funcție de răspunsurile tale o să-ți faci un portret robot. Trebuie să aduni cât mai multe like-uri pe Facebook la portretul, nu robot, vorbesc prostii. La creatura care da? Se iese. La creatura câștigătoare, să zic așa. Cele mai interesante câștigă o grămadă de premii. Avem puse la bătaie un televizor LCD. Mai avem și un PlayStation și un sistem home cinema. Concursul este a noi la Kiss Remix, am spus, concursul cu mutanți. Da. Până una alta, dedicați-ne pe facebook.com/kissfmromania. Hai să vedem, Ioana zice așa, pentru cel mai frumos băiat din Brașov, Liviu. Lucian vrea un dedichis pentru echipa KissFM și pentru șeful meu și râde după aia. Mandache Cristian, dedichis pentru Oana, ești superbă, lasă-l pe el, vină la mine, te rog, asistență, bună băieții, Lipsa DJ, stay with me tonight, o să fie mai târziu. Claudiu vrea un dedichis de la el pentru toți chisomane și directoarea Colegiului Național de Artă Iași, nu vrem școală miercuri. Dar cum adică, se face școală în ziua de azi după cum vor ei? E 1 decembrie miercuri. Să nu meargă nimeni la școală. Să nu meargă nimeni la școală, dacă e 1 decembrie, să stăm acasă să facem grătare, da? 2700 de euro și un scooter Malaguti ne așteaptă în această seară la Kiss Kiss și încă 5 piese până la reclame. Deep Side DJ's Never Be Alone, I'm Not, Tell Me Why, Alex Velea, Whisper, Pitbull, Neo, Afrojack și Nier vin cu Give Me Everything și David Guetta, Without You, cu tot cu Usher. Kiss FM, asculți doar hit-uri! I'll never be alone. Kiss, kiss in the mix. Yeah, I'll never be alone. With DJ Young and Olex. Yeah, I'll never be alone, be alone, be alone. Cause you are in my soul, in my soul, in my soul. I'll never make you cry, make you cry, make you cry. You give me sunrise with your smile. Thank you. Sexy. it rain. I will never win this game without you, without you, without you. Despre aplicația de Facebook, facebook.com/... vorbesc prostii, nu? Da, vorbesc prostii. Aplicația mobilă, mobilă, da? Mobilă, domne, ce extraordinar! Da. E foarte simplu, dacă vrei să ai Kiss FM pe telefonul tău, pe smartphone-ul tău, intru pe site-ul kissfm.ro. Ai cele două variante de aplicații pe care le downloadezi gratuit, pentru iPhone sau pentru Android. Am dat startul pe Facebook, am citit dedicațiile. Ce mai avem? Avem de făcut o scurtă pauză, iar după pauză... Hei, continuăm cu încă 3-4 chiar. 4 piese 4, mixate, da. Înainte de ora 9, să vedem dacă le înghesim, dacă avem cum. Bun, și pregătim puțin mai acolo și dedicațiile de pe facebook.com/KissFM România. Kiss Cash, nu uitați, 2700 de euro și un scooter Malaguti. La Kiss FM, asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party, la Kiss Kiss in the mix, Olix și DJ Young împreună cu voi. Avem podcasturile updatate la zi, kissfm.ro/podcasturi, toate sunt acolo. Fresh Top 40, Romanian Top 100, Hitmaker, Kiss Kiss in the mix și Cronica Cârcătașilor, le găsiți, le puteți asculta. Iar prescurtarea, drumul direct către Kiss Kiss in the mix este kissfm.ro/KKE, mai ascultare și download gratuite, desigur. Vă invităm și pe blogurile noastre pentru articole foarte interesante, intrați pe ovidiusenescu.ro și pe olix.ro. Și că tot a fost weekend, hai să vă spun unde vă întâlniți weekendul următor cu partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vor fi vineri în club Speed Escape din Craiova. Acolo o să fie super petrecere, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM din club After Eight din Cluj-Napoca. Noi ce ne mai place la Cluj-Napoca, împreună cu DJ Johnson și Aner, o să fim acolo. Ok, bine la Cluj, super petrecere în weekend cu Kiss FM. Și apropo de cluburi, iată o piesă care rupe în cluburi. Luke Lee, I Follow Rivers. Avem apoi John Puzzle și Elise, So Far So Good. Și ne întâlnim și cu Tom Boxer și Morena împreună cu Jay Warner, versiunea originală de club pentru Deep In Love. Kiss FM, ascult doar hit-uri! c'est château, oh oh. About cheamă pe ea, pe cântăreață, pe solistă, da, o știm foarte bine. Dacă auziți că se întâmplă muzica, să știți că mă joc eu cu mixerul. Ne facem niște experimente, este o emisiune experimentală astăzi. Da, o emisiune laborator. Kiss Kiss in a Mix laborator, nu? Sau cum? Ia să. Deci Olex învață să facă scratch-uri în direct. Doar că n-am cu ce să fac scratch-uri. Fac doar partea aia în care se taie piesa. Acum scratch-urile la... Trebuiau să fie unde sunt blancuri, unde sunt pauze. Trebuiau să fie scratch-uri. Dar îl înțelegem, pe Olex e ok. În rest, să spunem de campania, da. Vedete face to Facebook astăzi. Astăzi a fost voltaj în studioul Kiss FM. În programul cu la Andreea Berghe a fost că i-am prins și pe ei de dimineață. Și mâine vin cei doi Narcotic Sound împreună cu Christian D. Adică și sunt cu... trei în total, nu? Mama, nu, sunt doi. Doi? A. Da, în fine, cei doi în total, grupul. Cei da. Doi în total. Deci au mai rămas unul din grup și un solist separat. Da, e bine, cu tot și cu fetele lor. Vin cu mamasitele, frumos! Așa încât veți vedea mâine poze pe site-ul kissfm.ro din campania Vedete Face to Facebook, invitații de mâine. Și nu uitați, 2700 de euro și un scooter Malaguti undeva până în 10. Avem concursul Kiss Cash în care punem la bătaie suma asta și scooterul. Până una alta, vine piesa Non House la Kiss Kiss in a Mix, Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM. Asculți doar hituri. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the Mix. Off in this place, and she shines just like a star, and I swear I know her face, I just don't know who you are. Turn the music up in me, I still hear her loud and clear, like she's right there. Neo Closer, piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Într-o variantă dance astăzi. Kiss FM. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Acasă. Cu alte cuvinte, intrăm în următoarele 50 de minute non-stop hits, pe care le începem nu cu hituri, ci cu delichisurile primite de la voi la 0722 206020. Vă salut, sunt Andrei din Gruiu și vă ascult cu prietenii mei. Bună seara, Chisomale, aș vrea și eu o dedicație pentru Erica. Nu știm din partea cui, dar pentru Erica să fie. Salut, băieți, sunt Mădălin din Craiova, pentru iubita mea Lori, o pup și o iubesc foarte, foarte mult. Salut, băieți, de la Ștefănuț din Tutulești, old pentru toți prietenii mei. Adel, avem chiar acum Someone Like You, Telebreak Remix. Nick Macarena împreună cu Alinka, Get Alive. Și Doni cu Elena vin cu Hot Girls. Kiss FM, asculți doar hituri. I'm kissfm.ro. Chiar ne uitam, Luke Lee e number one în Fresh Top 40. Se pare că v-a plăcut mult piesa asta. Ați votat-o acolo, ați ales-o, ați trimis topul vostru. Așa cum se întâmplă fiecare săptămână, intrați pe kissfm.ro/ft40, faceți propriul top, aveți butonul trimite topul și toate clasamentele trimise de voi se centralizează într-unul singur, difuzat sâmbătă de la 10 dimineața pe Kiss FM. Dăm chiar acum startul derichisurilor pe facebook.com/kissfmromania. DJ Angu se dea startul. Voi trebuie să lăsați derichisurile voastre cât mai scurte, cât mai haioase, fără să vă repetați, chiar la postarea lui DJ Angu, care postarea se întâmplă în acest moment. Chiar în acest moment am apăsat butonul distribuie, care ne place nouă foarte mult. Dansa cu Duro vine chiar acum de la Don Omar și Lucenzo. Boxy, Sajet Oana. Și ne întâlnim și cu Antonia Marionet. Seventh Heaven, Club Mix, Olix și DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri, hituri, hituri, hituri. I just wanna kiss ya. și ne dăm seama că mâine dimineață am realizat că avem 100 de euro peste ce am avut noi, pentru că nu am dat bănuții, adică 2800 de euro și un scooter Malaguti. Este potul momentului în prima oră de cronică mâine dimineață. Acum e timpul să ne ocupăm de derichisurile de pe Facebook și nu înainte să vă invităm din nou pe site-ul kissfm.ro să abuzați de aplicația noastră, să vă faceți portretul robot al românului imperfect. E foarte simplu, trebuie să combini niște trăsături, să bifezi niște întrebări și la final o să-ți iasă o creatură pe care trebuie să o pui pe Facebook și o să vezi ce succes strângi cu poza pusă de tine. Un mutant, un mușchi. Ai o grămadă de premii, la final cele mai interesante creaturi, rezultate, sunt premiate cu un televizor LCD, o consolă PlayStation și... un home cinema, un sistem home cinema. Hai să vedem, derichisuri avem de la Marian Iordăchescu pentru soția mea, Florentina. Iordăchescu, te iubesc mult! Uite ce face colega noastră, Andreea Berghia, n-are somn la ora asta. Pentru pisicile mele, cu mesajul I'm coming home. Cum e asta? Dă-ți la pisicile, ele au radio deschis pe Kiss FM la maxim. Și dansează, da? Normal, normal, și acum o să plec și eu acasă de la radio și să știu că... Adică, vă dați seama, Andreea Berghia de la, e aici de la 9:30 și acum e din nou 9:30, deci ai stat 12 ore. 8 ore, 4 ore să vorbim n-avem, cu șefa noastră, să-ți dea o primă de... Nu porc, vă rog. Da, eu zic să mai bine să facem niște camere aici, locuințe de serviciu. Nu, gen hotel. N-a stricat. Gianina zice așa, pentru cei mai buni colegi ai mei, cu mesajul: suntem bazați, acum am trecut cu bine de teze și pentru echipa Kiss FM sunteți cei mai tari. Ok, mulțumim mult de tot. Nacio Ionut zice pentru toți elevii de la liceul teoretic, pentru Cercel Târgoviște, Petru Cercel, Cercel, așa îl cheamă pe om, da. Da, în special pentru cei din nouă, ce mult noroc la teze. Bobby Ride, remixul Jump Tech Foundation pentru Mohombi. Ne trim și cu Ania Fulmi și Connector Ring the Alarm. Kiss Kiss in a Mix, DJ Anx și Onyx, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri. Top of my love game, make you gonna get it tonight. bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. I got so many reasons why I can't live without you. Kiss Cash de mâine dimineață, 2800 de euro și un scooter Malaguti. Vă înscrieți la 0735 600 100, să vă înscrieți cu tarif normal, numele și orașul din care ascultați Kiss FM. De asemenea, vă puteți înscrie pe kissfm.ro sau pe facebook.com/kissfmromania. Înscrierile sunt gratuite și ideea e să vă scrieți o singură dată. Bun. E luni, dar weekendul e din ce în ce mai aproape. Mai sunt vreo 4 zile, dai ok. Partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire vineri seara în Club Sweet Escape Traiova, iar sâmbătă în direct pe Kiss FM suntem din Club After 8 Cluj-Napoca, acolo împreună cu DJ Jones și Aner. Bun, citim Facebook-ul puțin mai încolo dacă mai avem ceva de adăugare pe Facebook, dacă nu, o lăsăm pentru mâine, nu? Da, dar până atunci să vă spunem și despre podcastul nostru, vă invităm să intrați și pe blogurile noastre, hai să zicem de bloguri, olix.ro și ovidiustanescu.ro, avem articole noi, lansările, artiștii care vin invitați la noi în studio, plus articole din alte categorii, să spunem așa. Articole din categoria așa numită Caterinca. Da, e varianta Massive Drum Remix. Kiss FM, ascult doar hituri. Cause I miss you so, cause I'm dreaming. I feel it. can deal your love. Se fac 12 Nobody's perfect. Da, pentru că acum înainte de sărbători, când se dau primele, ea vrea să ia primele cele mai grase. Vrea să ia și pe prima și pe a doua, le ia pe toate. Și pe prima TV și pe toate, nu? Bună seara, Marian Boba. Așa mă întrebam de mine când spuneți ceva. Bună seara. Nu. Ladies adică first. Plec dacă vă deranjez. Știi vorba aia, ladies first, chiar dacă tu urmezi la emisia acum. Beauty's after. Foarte tare asta. Domnul Marian, să te întrebăm așa, că tot este Andreea acolo și poate te ajută, Andreea, dă o idee bună. Ce subiect ai în seara asta la emisiune? Andreea? Nu cred că o să-ți pui toate femeile în cap. Nu, Andreea, vrea poate să... Poate să-ți placă. O să-mi pun toate femeile în cap dacă te ascult pe tine? Dacă aleg eu subiectul. Ia, stai mă, că m-am făcut curios. Nu poate să-și le pună în poală? Nu doar în cap? Știu, adică stau să mă întreb. Băi, ordine firească și aici. Cred că e loc pentru toată lumea. Nu, stai așa, Andreea ar vrea să discute ori despre pisici, ori despre eutanasierea câinilor. Sau despre bărbați. Eutanasierea bărbaților? Dacă vă luați după berg, da, să știți că e stare să zică și asemenea lucruri. Deci nu, mai bine ascultați programul. Cred că tu ți-ai pus toți bărbați în cap, Andreea, nu eu. Bun, ok. Care este subiectul serii până la urmă? Nu știu. Da, bine. Ia, vezi că ai o carte în față. Da, vezi păi, lasă, crezi? Despre afaceri. Bafă, bufetul ăsta. dacă vreți o emisiune să business. Dacă vreți să faceți mulți bani, nu l-ascultați pe Marian Boba sau cum. Exact, exact. Nu? Să nu ajungeți ca mine. Da. Bine, rămâneți cu Mr. Boba, urmează Kiss in the Night. Noi o luăm de la capăt mâine seara de la 7 la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, dimineața avem 2800 de euro și un scooter Malaguti. Și cu Andreea Berghe vă întâlniți mâine ce dimineața de la 10. Ce doi, vezi cum vorbesc? Da, zici că sincroane, le mai știi pe fetele de la Andrei? Păi, nu. Auzi, suntem acea formație Andreea deci, nu. Auzi, tu n-ai văzut că au pantofi în aceeași culoare? Nu cred. Nu, să nu zici continuarea continuarea nu, da. S-a întâmplat să fim astăzi amândoi în încălțări verzi. Dar și pantalonii din piele, mulați, așa, vă prind bine. Biciu, cine are încălțușele? Olix, treci și închide ușa lui Boba. Boba rămâne în studio acolo 2 ore, pedepsit. Aole, dar aveam o glumă, dar acum deja nu mai are nicio legătură. Nu se poate spune. De ce e pedepsit? Că nu putem să spunem gluma asta în direct, dar o luăm de la CNA urât. O spunem când închidem microfoanele, da? Hai, v-am pupat, pa! Seară frumoasă la Kiss FM! Asculți doar hituri! Asculți doar hituri! Kiss FM!